ังเวชสังเวชสลดใจ ในชีวิตของเรามันน้อยอาตมาเมื่อคืนนี้อยู่ที่เมืองสกลนั่งฟังเขาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมมันรู้สึกว่าลมหายใจมันหมดไปหมดไปมันทำท่าจะหมดจริงๆเหือก็ไหลไหลไหลออกมาก็อดทนแต่สังเกตดูก็มีแต่สติสมาธิดูอยู่คิดว่าถ้าอย่างนี้มันคงจะตายแล้วมันก็เคยเป็นอย่างนี้สองครั้งมาแล้วตอนที่ไปแสดงธรรมที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มาหมดลมหายใจอยู่ที่กุฏินี้ไปหลายชั่วโมงแต่ก็เห็นมันเป็นอยู่เห็นมันหมดไปอยู่ท่านไม่ต้องพนมมือนะวางมือไว้เหมือนกับมันมาบอกมาเตือนว่าใกล้จะตายแล้วนะอาตมาก็เลยคิดว่าเรานี่ได้กระทำสิ่งที่ควรกระทำเท่าที่กำลังวังชาสติปัญญามีมาเพียงเท่านี้ถ้ามันจะตายก็เป็นเรื่องของสังขารของธรรมดาก็นั่งดูมันตายไปนอนดูมันตายไปมันก็ไม่ตายจริงก็ยังฟื้นมาก็มาเมื่อปีก่อนนู้นวันกฐินมันก็เป็นอีกมันเป็นครั้งที่สองแสดงธรรมให้คนฟังไม่ได้เลยมันจะร้อนร้อนร้อนอยู่ในหัวลมก็หมดไปหมดไปเหือก็ไหลออกมาธาตุทั้งสี่เมื่อธาตุลมไม่อยู่ธาตุไฟก็ดับธาตุน้ำก็ละลายออกมาเป็นเหือเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันพอเดินออกมาได้นิดหนึ่งก็เห็นว่ามันจะไม่ไหวแล้วก็ไม่ใช่วัดของเราก็เลยกำหนดสติเดินขึ้นไปชั้นบนที่ศาลาวัดพระธาตุเชิงชุมที่ไม่มีใครอยู่เขาสร้างยังไม่เสร็จมีไม้แบบมีไม้ไผ่กองอยู่ก็นอนลงไปในไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นลำๆอยู่หลายๆลำนอนดูมันเผื่อมันจะตายจริงๆการนอนดูวันนี้มันก็ทำท่าจะเป็นเมื่อถึงเวลามันก็ดีเหมือนกันดีจะได้เศร้ามีแห้งถ้ามันตายอีหลีก็คงจะไม่ได้เหนื่อยมากต่อไปทำวัดไปมันก็จะหมดก็จะหมดก็เลยพาปาทบเรื่องชีวิตพอดีมันพอเดินลงมาได้รถโยมสมนึกมาคิดอยู่สองใจจะไปโยมสมนึกก็ชวนไปหาคลินิกชวนไปโรงพยาบาลอาตมาบอกว่าไม่ต้องไปให้ตั้งใจว่าถ้ามันตายกลางทางก็เอาไปเผาที่วัดไปหาหมอเขาก็จะฉีดยาเขาก็จะให้น้ำเกลือที่ไหนมันก็หนีไม่พ้นความตายดอกจะหอบสังขารหนีความตายถ้ามันจะตายก็ตั้งใจตายเสียให้ดีๆถ้ากิเลสตัณหายังมีมันก็ยังจะเกิดมาอีกถ้ามียางที่ดีปุญญะเสน่หายางแห่งบุญเหมือนยางในเมล็ดพืชที่เราเคยบอกกันวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางกรรมที่กระทำประกอบไปด้วยเจตนาเป็นแผ่นดินให้เมล็ดพืชแห่งวิญญาณงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลมาบวชมาเจริญสมาธิภาวนานี้ก็เพื่อว่าต้องการ จะจัดการกับยางต้องการจะเผาไหม้ยางชั่วยางบาปปาปะเสนหาให้มันหมดไปจากจิตจากใจให้มันเหลือไว้ถ้ามันจะเหลือถ้ามันจะเจริญก็ให้มันเจริญแต่ยางบุญปุญญะเสนหาถ้าพอจะให้มันหมดได้ก็รีบให้มันหมดทั้งยางบุญยางบาปจะไม่ต้องเกิดมาวันนี้สามเณรน้อยๆฝรั่งแกก็ไปถามอาตมาก็เล่าให้ฟังถ้ามีการเกิดใหม่ก็มีการตายใหม่ถ้ามีการเกิดอีกก็มีการตายอีกถ้าหากไม่มีการเกิดเลยก็ต้องไม่ตาย If you don't want to die you must not want to live ถ้าคุณไม่อยากตายก็อย่าอยากอยู่ถ้าไม่อยากตายอีกก็ไม่ต้องอยากเกิดอีกที่นี่มันจะเกิดเพราะเรายังมีตัณหาบุญนั่นก็เป็นยางแห่งวิญญาณจะนำไปเกิดในภพในชาติที่มันดีส่วนบาปก็เป็นยางที่จะนำไปเกิดภพชาติที่ชั่วตั้งแต่มนุษย์ลงไปข้างล่างเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนี้เป็นผลของยางบาปถ้าขึ้นมาสู่มนุษย์ก็เป็นยางบุญปนบาปยางบาปปนบุญเป็นมนุษย์ตาบอดหูหนวกเป็นคนยากคนจนกำลังมั่งมีกำลังสนุกสนานร่มหายตายจากพัดพากให้เป็นทุกข์ร่วนจะเป็นผลแห่งยางผลของกรรมเรียกว่าอย่างบาปบางอย่างบุญบางคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขได้เป็นใหญ่เป็นโตสะดวกสบายไปทุกอย่างนั่นก็เป็นอย่างโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของชีวิตเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นที่มาเกิดของคนดีคนชั่วเป็นที่มาตั้งตัวคนชั่วจะทำดีหรือคนดีจะทำชั่วเตรียมตัวไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็อยู่ตรงโลกมนุษย์นี้เองท่านจึงกล่าวว่าอัคคังทานังมนุสเสสุมัคคังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันสูงสุดเลอเลิศคือการได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละที่จะทำตัวให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเกิดการตายทำได้แต่ในหมู่มนุษย์นี้จะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์จะเป็นพระพรหมอยู่บนชั้นพรหมจะเป็นอนาคามีชั้นสุดถาวาสที่ไม่ต้องกลับคืนมาก็จะต้องมาตั้งต้นกันอยู่ตรงนี้มาสร้างเหตุอยู่ตรงนี้จึงส่งผลไปตรงนั้นที่นี่ซึ่งพวกเราได้เกิดมานอกจากอายุน้อยไม่เหมือนศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆโลกนี้เกิดมาโลกหนึ่งตั้งแต่โลกเกิดจนไปถึงโลกพินาศไม่เป็นไฟหายไปในอนันตจักรวาลอายุของมันท่านเรียกมันว่ามหากัปมหากัปเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพวกเราฟังแล้วก็ชินหูแล้วก็งงๆอสงไขยมาจากภาษาบาลีว่าอสังขยะอสังขยะอสังเคยอย่างนับไม่ได้ที่ว่านับไม่ได้นับไปตั้งแต่1 2 3 4 5ไปนี่แหละไปจนถึงล้านถึงโกดตั้งเลข1ลงแล้วก็เพิ่มเลข0เข้าไป140ตัวเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านลองดูนั่นแหละอสงไขย1ต่อไปก็นับไม่ได้รวมกับเลข1กับเลข0อีก140ตัว141ตัวนั่นอสงไขย1 ในอสงไขย11นั่นท่านเรียกว่าอันตรตับอันตรตับ64อันตรตับชั่วอสงไขย1แบ่งเป็น4ส่วนเรียกว่า4อสงไขย64อันตรตับช่วงนี้โลกเกิดมาถึงตรงนี้เรียกว่าวิวัตตโลกวิวัตตกับกับที่โลกเจริญแล้วก็ม้วนลงมาอีกครึ่งที่สองก็เรียกว่าอันตรกับหนึ่งเรียกว่าอสงไขย164อันตรกับทีนี้มันก็4อสงไขยกว่าจะเป็นมหากัปหนึ่งรองเอา64คูณ4ลงไป256อันตรกัปเป็น1มหากัปโลกมอดไปเป็นไฟลุกไหม้พินาศไปแล้วฝนก็ตกลงมาแสนโกฏจักรวาลนี้ไฟมอดนั่นแหละเริ่มกลับใหม่เริ่มมหากลับใหม่หลังจากนั้นก็จะมีพวกที่เคยบวชตั้งแต่โลกอื่นเคยปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างพวกเรานี่ได้ถึงฌานที่สองทุติยฌานขั้นสูงเรียกว่าปณีตะทุติยฌานฌานที่หนึ่งปฐมฌานมันก็มีปฐมมะมัชฌิมะปณีตะคือได้ปฐมฌานฌานแรกไม่ได้ถึงสุดยอดได้ชิมปฐมฌานอยู่แต่ไม่ชำนาญคล่องแคล่วเข้าไปสู่ปฐมฌานนี้เรียกว่าปฐมมะถ้าเก่งขึ้นมาระดับกลางเรียกว่ามัชฌิมะถ้าเก่งคล่องแคล่วเลยก็เรียกว่าปณีตะชั้นปานีตฌานที่หนึ่งก็ขึ้นสู่พรหมสามชั้นพรหมมาปริชชาพรหมมาปโรหิตาพรหมมาปริชชาได้เป็นบริษัทเป็นหมู่พรหมชั้นต่ำนี่คือพวกได้ปฐมฌานขั้นปฐมะแต่ถ้าเก่งปฐมฌานระดับกลางๆมัชฌิมะก็มาโสพรหมมาปโรหิตาถ้าปณีตะปานีตละเอียดมากล้ำลึกมากก็มาอยู่มหาพรหมทีนี้พอถึงทุติยฌานก็จะก้าวต่อไปโสปมาณสุภาอัปปมานภาถ้าขั้นปณีตสูงสุดก็อาภัสราชั้นที่6ของพรหมพรหมอาภัสรานั้นแหละมีแสงซ่านอยู่ในตัวมีลำแสงเป็นประกายโลกนี้พินาศไปหลายพันมหากับหลายพันโลกก็ยังอยู่อายุยืนพอถึงโลกไม่ไปทีหนึ่งฝนตกแสนโกรธจักรวาลลุกไฟลุกมอดลงไปกลิ่นดินหอมกุ้มขึ้นไปมีแต่น้ำเต็มไปหมดแล้วพวกพรหมชั้นอาภัสรานี่แหละก็จะพากันลงมาอาภัสราไปว่ามีลำแสงซ่านไปโหติโขโสวาเสธายะสมโยยังกทาจิกระหะจิทีคัสสะอัตทุโนอัจเยนะยังโลโกสังวัตติดูก่อนวาเสถาระยะการอันยาวยืดจะมีบางครั้งบางคราวที่โลกนี้พินาศไปแล้วก็จะมีบางครั้งบางคราวในระยะการอันยาวยืดในอนันตจักรวาลโลกนี้ก็เจริญขึ้นใหม่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นแหละทีนี้พวกอาภัสรานั้นแหละลงมาดูโลกนี้ว่ามันหอมอะไรมาเห็นมีแต่น้ำเอโกทะกีภูตังจักรวาลนี้มีแต่น้ำ โลกก็มีแต่น้ำมืดไปหมดพวกนี้ก็เลยไปไหนมาไหนก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมีสัตว์ไม่เห็นมีพืชแต่ถ้าเขาล่องไปท่องไปท่องไปในโลกที่เกิดใหม่ถ้าเห็นดอกไม้ดอกหนึ่งโผล่ขึ้นมาดอกบัวดอกหนึ่งขึ้นมาเขาก็รู้เลยว่านี่คือเครื่องหมายว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นองค์หนึ่งในโลกนี้จึงเรียกดอกบัวว่าปฐุมปฐุมะปฐมะดอกแรกปฐมะปฐมปฐมนั่นแปลว่าดอกไม้ดอกแรกที่เกิดขึ้นในโลกแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่มีพระพุทธเจ้าในโลกนั้นเรียกว่าสุญญกัปนี่แหละมันจึงมีสุญญกัปกัปที่ไม่มีพุทธเจ้าคือโลกนั้นว่างเปล่าจากพุทธเจ้าบางครั้งมีเรียกว่าสารกัปกัปที่มีแก่นมีสารบางครั้งมีสององค์เรียกว่ามันดกัปบางครั้งมีสามดอกเรียกว่าวรกัปบางครั้งมีสี่สารมันดกัปกัปที่เราอยู่นี้โลกนี้เกิดขึ้นมีห้าก็เมื่อเจริญขึ้นสุดแล้วก็เริ่มเสื่อมลงพวกเรามันไม่ได้อยู่ขึ้นข้างขึ้นมันขึ้นข้างแรมลงมาต่ำสุดศาสนาในพัทธรกัปมีพระพุทธเจ้าห้าองค์กุกุสันธะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะเมตยะองค์ที่เราได้เคารพกราบไหว้เลื่อมใสประพฤติตามคือองค์โคตมะพระพุทธเจ้าทุกองค์ในจำนวนห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรก็ดีพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็ดีให้จะพูดอย่างเดียวกันว่าในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้ามีแต่คนบาปมาเกิดอายุน้อยๆสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันธะคนอายุยืนตั้ง40,000 ปีเพราะว่าในยุคนั้นเป็นยุควิวัตตกับกับเจริญโลกเพิ่งเจริญขึ้นใหม่ๆเพิ่งเกิดใหม่สิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรมันไม่มีพิษมีภัยกินได้แม้กระทั่งแผ่นดินเอาดินมากินแทนข้าวก็ยังไม่มีพิษทีนี้พอขึ้นไปสูงมันเริ่มเสื่อมจากกุกุสันธะโกนาคามนะอายุคนทั้งหลายลดลงเหลือ30,000พอมาถึงกัสสปะเหลือ20,000พอมาถึงโคตมะมีแต่คนบาปพากันมาเกิดอายุเหลือ100เหลือไว้ให้จัก1,000ก็บ่ได้เนาะตั้ง20,000เอาไปหมดตั้ง 19,900 เหลือไว้ให้เรา100เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราจึงบอกว่าอัปปมายุมนุษย์สานังหิเรยนังสุโปริโสอายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักหนอในความน้อยของอายุนี้แหละถ้าเราไม่ประมาทพูดกันบ่อยๆคิดกันเรื่อยๆถึงความตายอย่าประมาทแม้อายุน้อยๆนี้ก็ยังพากันประมาทพากันหลงไหลมัวเมาจนลืมเป็นลืมตายโหนเฒ่าหลายเติบผลจังคึดสวดใครยังดีได้หันเฒ่าเฒ่านี่คึดสวดแน่แล้วนี่ไก่ฟังนังไก่หวยอยู่บนข่อยง่อยบนเดียวแล้วบัดนี่จักเพิ่นสิทวนลงย่ำใดความทุกข์ก็ช่วยความทุกข์มันเปิดเผยตอนยังหนุ่มยังแน่นความทุกข์ถูกปิดบังด้วยกำลังวังชาจะเดินจะเหินจะไปจะมาเต้นสามศอกออกสามวาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยเป็นเจ็บออดๆแอดๆกำลังมันกล้าอย่างหนุ่มความทุกข์ถูกปิดบัง นี่แต่หัวแห่นหาวบ่มีอุกอังเอาคือสิเฒ่าบ่เป็นพอถึงตอนแก่เอาแล้วจะมันเปิดเผยมีแต่เจ็บมีแต่ปวดอะไรอะไรมันบอกหูก็บอกตาก็บอกจมูกก็บอกดังก็บอกแควก็บอกล่นบ้ายล่นไปกินอีหยังก็บ่ได้แนวเคยแสบก็บ่แสบลิ้นก็บอกเองลูกหลานเขาว่าเฮ็ดดีเพราะแห้งเราโตเพราะยังว่าจางเจเลอยู่เพราะว่าเพิ่นลิ้นตายลิ้นเพิ่นเถาเพิ่นบ่จักนั่นมันบอกลุกขึ้นเอาก้นเงิ่งขึ้นก่อนปานนั้นจะหูจักทักที่เถียมาปฏิบัติธรรมความทุกข์มันเปิดเผยเรียกว่าอปฏิชันนะทุกข์ไม่ปิดบังแล้วน้อยๆ นี่ก็ยังดีที่พากันไม่ประมาทนี่แต่ทีนี้มันก็มีอีกบางคนยังหนุ่มยังสาวรู้จักแสวงหามีสติปัญญามองเห็นความทุกข์ปนความสุขอยู่ดังที่เราเห็นนี่แหละเด็กตัวเล็กๆก็มียังเป็นสาวเป็นนางก็มีเป็นหนุ่มเป็นน้อยก็มีนี่คือของเก่าที่เคยสั่งสมเคยอบรมมาตั้งแต่ปุเรชาติปัจฉาชาติปุเรชาตะปัจจโยปัจฉาชาตะปัจจโยปัจจัยมาแต่ชาติก่อนๆส่งมาถึงชาตินี้บุญเก่าที่สั่งสมไว้เหมือนดอกบัวเมื่อมีน้ำก็ยังลอยอยู่ในน้ำใบบัวก็ลอยฟ้องเมื่อน้ำแห้งบัวตายคนผู้ปรารถนาเงาบัวหัวบัวไปขุดมีรากมีสิ่งมีเครือตรงไหนขุดหาเอามาต้มกินเหมือนมันตายหมดฝนตกมาเหลือรากเดียวมันก็ออกใบน้อยขึ้นมาฝนตกน้ำพ่อจิงหลิงออกใบหน่อยปิ้งซิ้งขึ้นมาเองบุคคลที่มาเกิดในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมถือว่าเป็นคนที่แกล้าเพราะว่าตรงนี้มีแต่คนบาปส่วนมากผู้ใดใฝ่ฝันทางศีลทางธรรมแสวงหาทางออกในอริยยยธรรมเป็นอริยสาวกปนอยู่ท่ามกลางโลกิยะปุถุชนบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าแกล้วกล้ามีปัญญาปัญญาปารมีมีปัญญาอินทรีย์กล้าพอที่จะเจาะสภาพแวดล้อมบุคคลแวดล้อมสังคมทั่วไปให้มาสนใจในสิ่งเหล่านี้ในยุคของพระพุทธเจ้าของเรานี้โลกยังไม่ลุกไหม้เป็นไฟแต่คนจะฆ่ากันตายคนชั่วจะฆ่ากันตายจนหมดเมื่ออายุลดลงเหลือ10ปีทัสวัตเสสุทัสวัตสายุเกสุมนุษเสสุมนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุเหลือ10ปีปัญจวัสสายุเกมนุษเสสุกุมารีอลังปัตยาเมื่อมนุษย์มีอายุ10ปีเด็กหญิงอายุ5ปีก็จะมีผัวใกล้นะใกล้อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้สัก100ปีข้างหน้านี่อาจจะมีแล้ว5ปีมีผัวโลกนี้จะถึงยุค5ปีมีผัวแล้วก็จะมืดจับอาวุธมาเข็นฆ่ากันนอกจากว่ามีบุคคลผู้รู้ธรรมตถาคตัปปเวทิตัสสะเทเสตามีบุคคลผู้รู้ธรรมของพระตถาคตแล้วกล่าวแสดงชี้แจงแจ่มแจ้งบุคคลเหล่านี้จะเป็นลูกตุ้มทวงความพินาศของสังคมของชุมชนนั้นไว้ ให้ช้าลงแทนที่จะสัก100 ปีอาจจะยืดไปเป็น1,000 ปีหรืออาจจะครบดังกล่าวแล้วถึง5,000 ปีแล้วก็จะเข็นฆ่ากันเหลือไว้แต่คนดีที่หนีจากสังคมไปทำสมาธิภาวนาเคยพูดให้ฟังหลังจากนั้นอายุนี่ก็เริ่มใหม่เองไปจนถึงอสงไขยแล้วก็ถอยลงมาอีกถึง80,000พระศรีอริยเมตตาก็จะมาตรัสรู้คนทั้งหลายก็จะได้อาศัยหลักธรรมอันนั้นประพฤติธรรมโดยมีพื้นฐานไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะดับขันธ์ดับกิเลสไม่แอบอิงอาศัยโลกนี้โลกไหนไม่มีการไปไม่มีการมาอัตดงคตแห่งวิญญาณสังขารทั้งหลายเข้าไปสงบสัญญาทั้งหลายเวทนาทั้งหลายก็ดับเย็นรูปกายก็แตกสลายวิญญาณอัตดงคตไม่แอบอิงอาศัยมันก็ต้องส่งไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาจำศีลเดี๋ยวนี้มาลอยบาปมาลอยบาปมาโปร่งบาปไม่ใช่มาล้างบาปนะมาโปร่งบาปมาละลายบาปมาเพิ่มบุญวันอุโบสถอุปะเข้าไปโอสถะเยียวยารักษาอุโบสถก็แปลว่าเข้ามาเยียวยารักษาใจใจมันมีอะไรมันมีบาปมีความชั่วมาเยียวยารักษาละลายบาปปลงบาปมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่มีวันอุโบสถโชคดีนะที่พ่อแม่ของเราพาถือมาและส่วนมากก็คือคนแก่คนเฒ่าคนแก่คนเฒ่ามักจะรู้จักเพราะเหตุแห่งความทุกข์มันบอกมันสอนดังอาตมากล่าวแล้วตอนยังหนุ่มยังสาวก็มัวเพลิดเพลินเก็บดอกไม้แห่งกามรมเก็บดอกไม้แห่งกามคุณที่เป็นวามั่วจะกินหมักหว่ามันศึกษาคำทางไอ้มักว่านั่นคือกามคุณลูกว่ากามคุณเบญจกามคุณทั้ง5รูปอันน่าพึงใจเสียงอันน่าพอใจกลิ่นอันน่าพึงใจรสอันถูกใจสัมผัสอันทำให้เพลิดเพลินเจริญใจพวกเราเต้นแรงเต้นกาหัวหกก้นขิดบ่าแบกหลังหนุนไม่อยากแบกก็ต้องแบกไม่อยากลากก็ต้องลากเพราะอันเดียวอันนั้นได้มาดังปรารถนาก็ไม่ชื่นดังหวังเข้าใจว่าได้แล้วมันจะได้สมปรารถนาแล้วจะชื่นใจที่สุดก็ไม่ชื่นใจให้อิ่มให้เต็มหวังก็ปลูกเราเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ไปเรื่อยพอแก่พอเท่าชักเห็นเงื่อนของมันพยายามหนุ่มน้อยก็มัวแต่เล่นเพลิดเพลินพยายามเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก็เห็นแต่ความสนุกอยู่ค่ำเช้าพยายามถึงยามกลางคนมีครอบมีครัวได้บ้างเสียบ้างดึงหน้าดึงหลังก็เริ่มเห็นความสุขปนกับความทุกข์ไปพอถึงยามแก่ยามหง่อมทำอะไรได้เห็นแต่ความตายอยู่เฉพาะหน้ากำลังจะพัดภาคไปต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสในช่วงนี้ก็เลยช่วยโอกาสหาใหม่ตรงนี้มันเป็นความดีพระพุทธเจ้าท่านก็สอนพระเจ้าจักรพรรดิที่อายุยืนเป็นพันปีหมื่นปีพอหัวงอกเส้นเดียวพอผมงอกเส้นเดียวเนี่ย บอกช่างตัดผมนายช่างกระบกเมื่อใดเธอเห็นเส้นเกศาของเราเปลี่ยนสีผมหงอกเส้นแรกเธอจงบอกเราพอช่างตัดผมตัดไปตัดไปหลายปีจนวันหนึ่งเห็นผมหงอกเส้นหนึ่งก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นจอมนรากรแห่งโลกบัดนี้เส้นเกศาของท่านได้เปียกสีแล้วเอาผมหงอกแต่ฝ่ามือให้ดูพระราชาก็ประทานรางวัลตราภาพได้เข้ามาถึงเราแล้วมัจจุราชมาเตือนเราแล้วหมดเวลาแล้วที่เราจะเสพเสวยเบญจกามารมณ์ของมนุษย์เป็นเวลาที่เราจะแสวงหากามอันเป็นทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์สัมผัสอันเป็นทิพย์รสอันเป็นทิพย์อายุวรรณะสุขภละอันเป็นทิพย์ของเหล่าเทพทั้งหลายหลังจากนั้นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็มอบราช